Σήμερα μιλάει ο πολιτισμός. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δε θέλω να βγω. Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια μόλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Αχ το μουσείο, αχ το μουσείο, φεγγοβολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο. Αυτή εδώ θα είναι η αρχή μας για σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα, 13 ο Φλεβάρης. Σήμερα είναι μέρα που μιλούν οι άνθρωποι του πολιτισμού, που μιλούν οι αρχαιολόγοι, που μιλούν οι συντηρητές, οι φύλακες, οι άνθρωποι που είναι στα μουσεία της χώρας και που διαμαρτύρονται δικαίως για την εισαγωγή και για την ψήφιση από ό,τι φαίνεται, διότι είπαμε οι δουλειές θα τελειώσουν μέχρι να πάμε στις εκλογές μία-μία. Αυτή είναι η κυβερνητική πλειοψηφία, αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί έχουν το πεπόνι, το, πώς το λένε, το καρπούζι, και αποφασίζουν για τα πάντα. Το θέμα είναι η ανοχή που δείχνεις εσύ, το θέμα είναι η διαμαρτυρία στην οποία σε καλούν σήμερα οι άνθρωποι του πολιτισμού. Αν την ακούς νωρίς την εκπομπή αυτή και είναι κάπου κοντά σου μία από τις διαδηλώσεις αυτές, είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Ηράκλειο της Κρήτης, πήγαινε, κατέβα. Υπάρχει λόγος, υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος. Το τραγούδι αυτό από τη Λιλιπούπολη που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή με τον Σπύρο Σακά φυσικά, το έχουν χρησιμοποιήσει οι αρχαιολόγοι εδώ που μένω εγώ στο Ηράκλειο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, από το μουσείο δεν θέλω να βγω. Και βάζουν ως υπόδειγμα στην αφίσα για το κάλεσμα το σημερινό τον πρίγκιπα Βασιλέα, όπως λέγεται η ανάγλυφη τοιχογραφία, μια από τις διασημότερες τοιχογραφίες του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, του Μινωικού Πολιτισμού, που λέει αυτό ακριβώς: μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, από το μουσείο δεν θέλω να βγω. Και ότι από το μουσείο θα μπορούν να βγαίνουν οι αρχαιότητες, όχι για περιοδικές εκθέσεις, όχι για μία έκθεση κάποιων μηνών σε κάποιο άλλο μουσείο, αλλά για 50, ακούτε τι σας λέω, 50 χρόνια έχουν φτιάξει και ένα σποτ. Αν έχω το χρόνο λίγο παρακάτω θα σας το μεταδώσω, είναι ένα λεπτό, για το πώς ακριβώς θα αποφασίζεται η εξαγωγή αρχαιοτήτων, για το πώς ακριβώς θα αποφασίζεται η μουσιακή πολιτική, για το πώς ακριβώς θα αποφασίζεται τι είναι πολιτισμός, τι πουλάει και τι δεν πουλάει σε αυτή τη χώρα, σε ό,τι αφορά τα μουσεία και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, ένα τεράστιο θέμα. Σήμερα είναι όλοι στους δρόμους. Την ίδια στιγμή που δίπλα είναι και οι καλλιτέχνες και οι άνθρωποι των παραστατικών τεχνών, από άλλη αφορμή, για άλλο λόγο, αλλά συνολικότερα επιμένω να τα συνδέω, αν και ξέρω ότι το ένα μπορεί να, η μία υπόθεση μπορεί να αδικεί την άλλη σε ό,τι αφορά την διατύπωση των αιτημάτων τους και το πόσο μεγάλο εύρος μπορούν να πιάσουν, αλλά νομίζω ότι γενικότερα η λέξη κοινή, η κόκκινη γραμμή που συνδέει το ένα και το άλλο θέμα είναι η λέξη πολιτισμός. Είναι η λέξη άνθρωποι του πολιτισμού, είναι η λέξη τι ακριβώς σε αυτή την χώρα θεωρείς δημιουργία, θεωρείς πολιτισμό, θεωρείς παιδεία, μόρφωση, τι ακριβώς σε αυτή τη χώρα μπορεί να σου δώσει μερικά εφόδια να γίνεις λίγο καλύτερος που να πάρει ευχή και να πας λίγο παραπέρα. και να μην τα ξεπουλήσεις όλα και να μην τα κάνεις εμπόρευμα. Αυτά έτσι λιγάκι θυμωμένα για την αρχή. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είπαμε Δευτέρα και 13, ο Φλεβάρης, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής αυτής. Κατά τα λοιπά, οι ειδήσεις έχουν φρίκι πολύ από την Τουρκία και την Συρία. Βλέπω κάποια σκίτσα, ειδικά το πόσο οι σκητσογράφοι αυτές τις μέρες, σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο οι δικοί μας, τονίζουν αυτό, τονίζουν, δηλαδή δείχνουν στον ένα σωρό από ερείπια με τα χέρια των ανθρώπων να ζητούν βοήθεια, από πάνω διασώστες, κάμερες, σκυλιά, φωτογραφίες, φώτα, και δίπλα που είναι η Συρία, ένα σωρός από ερείπια και με χέρια και να μην είναι κανείς. Σας το μεταφέρω ως εικόνα, ως γελιογραφία. Την μαύρη τρύπα που ανακαλύψαμε στην Συρία ξαφνικά και δεν βλέπει κανείς εκεί. Και η φρίκη, η αριθμή. 33.000 γράφει το Κοντέρ. Θυμάστε ότι οι προβλέψεις αυτές φαίνεται να επιβεβαιώνονται και δυστυχώς θα πάμε πολύ, πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και διπλάσιο το νούμερο αυτό. Πόσες ανθρώπινες ιστορίες, πόσο πόνο, πόση οργή μπορείς να χωρέσεις για τους κατασκευαστές. Τώρα λέει τους πιάνουν στα αεροδρόμια που πάνε να φύγουν. Ή έχει βίντεο που δείχνει πολυκατοικίες που δεν είχαν καν θεμέλια, για να είναι πιο φτηνό προφανώς το όλο project. Έλα μωρέ, δεν χρειάζονταν ούτε σίδερα, ούτε θεμέλια, ούτε τίποτα. Και ήρθε ο σεισμός. Τώρα λέει τους συλλαμβάνουν κατά δεκάδες τους κατασκευαστές. Αλλά τι να τις κάνεις τις συλλήψεις τώρα, κύριε Ερντογάν μου? Τι να τις κάνετε εκεί στο τουρκικό κράτος τις συλλήψεις, όταν έχεις αυτή την τραγωδία? Ενδέχεται, λέει, ακόμα και να αλλάξει ο χρόνος των εκλογών. Ενδέχεται ακόμα και να κλονιστεί όλη η διαδικασία. Στις 14 Μαΐου κανονικά η Τουρκία έχει εκλογές. Αλλά πιθανότατα να έχουμε και ανατροπή σε αυτό. Και βεβαίως οι αγκαλιές οι δικές μας, οι αγκαλιές του Τσαβούσογλου με τον Δένδια. Δεν χρειάζεται να γίνεται σεισμός για να έρθουμε κοντά. Αλήθεια? Πόση ειρωνία, πόση υποκρισία. Και δεν μου λέτε, ρε παιδιά, αφού έγινε ο σεισμός τώρα και έχουμε 33.000 νεκρούς και μόλις γύρισε η ΕΜΑΚ και είναι ήρωες και ευχαριστώ και αγκαλιές και φιλιά και όλο αυτό και συμπόνια. Πολύ καλά, πολύ καλά όλα αυτά, βεβαίως. Δεν μου λέτε τώρα εκείνα τα Ραφάλ τι θα τα κάνουν? Τις φρεγάτες. Τις φρεγάτες που τις πήραμε ακριβώς την ίδια περίοδο που είχαμε το δικό μας σεισμό εδώ και ρωτούσα και εγώ εκεί ο έρμος, δεν πειράζει, εντάξει, θα το ξαναλέω. Και μου είπε και φρεγάτες και σπίτια. Σπίτια δεν ήρθαν ακόμα, οι φρεγάτες έρχονται. Τι θα τις κάνουμε τώρα που αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε, είπαμε, ρε παιδί μου, κλάψαμε πάνω από τα ερείπια και από τα μνήματα των ανθρώπων όλοι μαζί. Είπαμε, κάναμε τις φιλοφρονήσεις μας, κάναμε την διπλωματία των σεισμών, τη διπλωματία των ανθρώπων, της κοινωνίας, εν πάση περιπτώσει, της κοινωνίας των πολιτών. Τώρα τι τις κάνουμε τις φρεγάτες και τα Ραφάλ, παιδιά? Και από εκεί ο απέναντι τα F-16, τα επικαιροποιημένα, αυτά που θέλει να πάρει, και τους πυράβλους και τις τορπιλάκα τους και ό,τι άλλο, αυτό μην πω τώρα, φτιάχνει. Τι τα κάνουμε αυτά τώρα? face. Time's now. Time is now. What's coming next? Clap your hands. Clap your hands. Stomp your feet. Blink an eye. Blink an eye. No hour of sleep. Hands on your hips. Hand on your hips. Grin on your face. Grin on your face. The world is feeling upside down. Η προηγούμενη εβδομάδα τελείωσε με την εκπομπή την αφιερωμένη στον Bertolt Brecht και η εβδομάδα που ξεκινά έχει στην επικαιρότητα τα κυριακάτικα δημοσιεύματα για τον γιο του κυρίου Ντογιάκου. Ο Ντογιάκος είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, είναι αυτός που εμποδίζει τις έρευνες της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, είναι αυτός ο οποίος κάποτε πήγαινε να βάλει φυλακή τον Τζίμι Πανούση. Δεν του γούσταρε το train spotting και πήγαινε και έκανε παρεμβάσεις του κινηματογράφου. Έχει ιστορία, έχει ιστορία. Ο Ντογιάκος είναι αυτός ο οποίος ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προείσταται, εν πάση περιπτώσει, έχει σημαίνοντα ρόλο σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας. Το οποίο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, ο Άριος Πάγος, έβγαλε απόφαση, σας θυμίζω, από την Παρασκευή. Αυτό ήταν το θέμα, όχι ο Bertolt Brecht. Ο Bertolt Brecht τα είχε πει όταν έπρεπε, στην ώρα του, στα χρόνια του, για τις τράπεζες. Έβγαλε απόφαση τώρα ο Άριος Πάγος ότι έλα μωρέ, μπορούνε και τα funds να σου πληστηριάζουν το σπίτι. Και όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Και τώρα βγαίνουν τα δημοσιεύματα στο ντοκουμέντο και στο i ειδήσεις, για να αναφέρω και τις πηγές, που λέει ότι ο γιος του κυρίου αυτού νου, του κυρίου Ντογιάκου, του Ισίδωρου, ο Ευάγγελος Ντογιάκος, με το όνομα, ο ιός, έχει εταιρεία τέτοια που φτιάχνει, που είναι διαχειριστές δανείων και που στέλνει κατασχετήρια στον κόσμο για τα σπίτια του. Ο γιος έχει τέτοια εταιρεία, μπορεί ο γιος να έχει τέτοια εταιρεία και ο πατέρας να είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο Άριος Πάγος να ψηφίζει ευνοϊκά για τις εταιρείες, μία εκ των οποίων είναι και του ιού του Ντογιάκου, μπορεί ή υπάρχει ασυμβίβαστο. Είναι παράνομο, έχει πουθενά, έχεις δει πουθενά γραμμένο νόμο, πες το μου εσύ τώρα, έχεις δει νόμο πουθενά γραμμένο που να λέει ότι ο γιος του εισαγγελέως δεν μπορεί να έχει εταιρεία για την οποία αποφασίζει ο εισαγγελέας? Όχι, δεν υπάρχει. Άρα είναι παράνομο. Πάψε. Πάψε και κάτσε στη θέση σου. Και περίμενε να έρθουν οι εκλογές. Να δεις τι θα κάνεις. Εντάξει. Αυτό είναι. Αυτό ακριβώς ζεις. Να σου πω κάτι. Ούτε με τις εκλογές θα το αλλάξεις και μην έχεις αυταπάτες, ρε γαμώτο. Μην έχεις αυταπάτες. Αν δεν βγεις έξω να τους πάρεις με τις πέτρες, αν δεν βγεις έξω να διαμαρτυρηθείς, βλέπω τις διαδηλώσεις αυτές τις μέρες και ζηλεύω. Βλέπω τις διαδηλώσεις στη Γαλλία, βλέπω τις διαδηλώσεις στην Ισπανία, λέει. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ισπανία, επειδή επιχειρεί εκεί η κυβέρνηση. Σας θυμίζω, στην Ισπανία είναι μια κυβέρνηση σοσιαλιστών με το Podemos, Αλέξη, με τον τέτοιον, πώς τον λέγανε, τον Ιγκλέσιας, όχι το Χούλιο. Λοιπόν, εκεί υποτίθεται ότι είναι το παράδειγμά μας εμάς, είναι το εργαστήριο της σοσιαλδημοκρατίας σε συνδυασμό με την αριστερά, είναι η Ισπανία. Δείτε τι ωραία που τα καταφέρανε. Και πάει τώρα να ιδιωτικοποιήσει, πάει να κάνει δηλαδή αυτό που κάνει ο Πλεύρης στην ελληνική υγεία και βγαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Εδώ, και τα κάνουν σοσιαλδημοκράτες εκεί, όχι δεξιοί εδώ σαν το Μητσοτάκη, εδώ με το Μητσοτάκη δεν βγήκε κανείς στο δρόμο. Ή τέλος πάντων όσοι βγήκανε ήταν οι άνθρωποι που ανά περιόδους δεν φτιάξαμε κάτι μας έχουν, κάτι στο νερό, ξέρω εγώ, μας ρίχνουν τίποτα. Δεν παίρνουμε χαμπάρι ρε εσείς, δεν παίρνουμε χαμπάρι. Σήμερα για τον πολιτισμό θα είναι οι άνθρωποι του πολιτισμού. Πάμε να δούμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Αλλά ένα πράγμα, ένα κίνημα μεγάλο, πλατή για όλα αυτά που ζούμε και για την υγεία και για τον πολιτισμό και για τους ηθοποιούς και για το θέμα της ανάπτυξης και για το θέμα του περιβάλλοντος και για τα θέματα τα εργασιακά και για τα θέματα των κόκκινων δανείων, για την ακρίβεια. Για... Τι θέλεις να σου πρωτοπώ για να σε βγάλει στον δρόμο που να σε πάρει ευχή? Τίποτα. Τίποτα. Άντε μερικά μικρά και είμαι από εδώ, από εκεί. Και εντάξει μωρέ, στις εκλογές θα ψηφίσουμε, ξέρω εγώ, Τσίπρα να έρθει να τα αλλάξει. Χωρίς να αλλάξει πολιτική εντωμεταξύ, χωρίς να αλλάξουν οι δεσμεύσεις διεθνώς. Δεν βλέπω φως, γι' αυτό με ακούς λιγάκι θυμωμένο. Και είναι και αρχή εβδομάδας δευτεριάτικα και σε παίρνω από τα μούτρα. Συγγνώμη, Why Για να σας κάνω λίγο έτσι να θυμώσετε περισσότερο με την υπόθεση των κόκκινων δανείων και επειδή ξέρω ότι καίει πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω, το ρεπορτάζ λέει ότι το κατασκετήριο που επιδόθηκε σε άνθρωπο ο οποίος είχε το σπίτι του σε αυτή την κατάσταση και μάλιστα, μάλλον όχι, δεν ήταν το δικό του σπίτι, ήταν εγγυητής για δάνειο αλουνού και το κατασκετήριο έχει και την υπογραφή του ιού Ντογιάκου και επιδόθηκε, ακούστε τραγική ηρωνία, την 5η-9 Φεβρουαρίου. Την 5η-9 Φεβρουαρίου, εγώ έκανα την εκπομπή την Παρασκευή που σας έλεγα για τον Μπρέχτη και όλα αυτά, ήταν γιατί την 5η, την προηγούμενη μέρα, ήταν η ίδια μέρα που πάρθηκε η απόφαση ότι μπορούν να κάνουν κατασχέσεις τα funds. Και λέει μάλλον για να κρατήσει τα προσχήματα, διαβάζω από το ρεπορτάζ του ντοκουμέντο, για να κρατήσει τα προσχήματα ο κύριος Ντογιάκος δεν ανέβηκε ο ίδιος στην έδρα, γιατί σου λέει κάποιος μπορεί να ανακαλύψει ότι το βλαστάρι μου κάνει αυτή τη δουλειά, κύριε Ντογιάκο, εισαγγελέα μου. Κάποτε ρε παιδί μου έλεγες εισαγγελής και ξέρω εγώ είχες έτσι μία, δεν ξέρω, μάλλον λάθος το κατάλαβα αυτό από μικρός. Έλεγες άμα ένας εισαγγελέας είναι εκεί, προασπίζει το δημόσιο συμφέρον, προασπίζει δηλαδή είναι το τελευταίο καταφύγιο, τι σας έλεγα και εγώ, η δικαιοσύνη κλπ. Έχετε απαξιώσει και την έννοια και τους όρους των δικαστών. Υποτίθεται ότι η δικαιοσύνη ήταν από τους θεσμούς στους οποίους, άντε μαζί με τον στρατό, ναι εντάξει, που δείχνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ο πολίτης. Κατά, συγγνώμη τώρα. Τι εμπιστοσύνη να δείξω, τι εμπιστοσύνη να δείξω που μου λέει δεν ανέβηκε για να μην υπάρχει, να μην εκτεθούμε κιόλας. Δεν ανέβηκε και έβαλε λέει τον άλλο, τον αντιεισαγγελέα του Αριού Πάγου, τον Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, ο οποίος λέει επίσης ως εισαγγελέας έδωσε γραμμή να ταχθεί το σώμα υπέρ των πληστηριασμών από τα funds. Δεν την έκανε ο μπαμπάς τη δουλειά, την έκανε ο άλλος που ο γιος του, ξέρω εγώ, δεν έχει άλλη, δεν έχει τέτοια εμπλοκή. Και τελικά ψηφίσανε 56-9, το θυμάστε. 56-9. Οι αρεοπαγίτες, οι άνθρωποι που προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον, οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι είναι εκεί το καταφύγιό μας, η δικαιοσύνη. 56-9 το ακούς. 56-9. Τώρα το φαντάζεσαι, δηλαδή είμαι κακός εγώ να φανταστώ ότι μετά πήγε σπίτι και είδε τον ιό ή πήρε τηλέφωνο ή τέλος πάντων στην οικογένεια υπάρχει έτσι μια εφορία, με ύψιλον εφορία, μια τέτοια εφορία που λέει εντάξει παιδιά, εντάξει έγινε δουλειά, προχώρα Βαγγέλη, θα λέει στο γιο Ισίδωρος, προχώρα Βαγγέλη, στην επόμενη κατάσχεση, έλα βουρ. Και καλά, εγώ θυμώνω, είμαι και οξύθυμος. Εσύ δεν θυμώνεις ρε γάμο το με όλα αυτά εκεί έξω. Δεν σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Να δεις τι θα κάνεις εδώ σε αυτόν τον τόπο. Έχεις και να σκεφτείς βέβαια. Έχεις να σκεφτείς πολλά. Ποιος ήταν αυτός που έδωσε με τον νόμο ΤΑΔΕ του 2015 τη δυνατότητα να λειτουργούν εδώ τα κοράκια, τα funds κανονικά? Ναι, έλεγε Τσίπρας, έλεγε ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνω εγώ φταίω. Και ποιος ήταν αυτός που έφερε από το 2003 το μακρινό, τα αυτά, έλεγε Σημίτης. Και τα έχεις ψηφίσει που να πάρει ευχή και τα δύο, και Πασόκ ψήφισες και ΣΥΡΙΖΑ ψήφισες, μετά ψήφισες Νέα Δημοκρατία γιατί σου είχε πάρει ο άλλος τις συντάξεις, και άντε ξανά μάνα, και άντε ξανά πέρα δόθε, και άντε από εδώ λίγο, και άντε από εκεί, και είσαι στο κέντρο εσύ, και όπου φυσάει ο άνεμος, τη μία έτσι, την άλλη αλλιώς, και λες ρε παιδί μου, όλο και κάποιος θα κάνει το καλό για μένα, ας πούμε, και τελικά δεν κάνει κανείς το καλό για σένα. Και έρχονται και σου παίρνουν το σπίτι. Με υπογραφή Ντογιάκος από πάνω. Υπογραφή Ντογιάκος στον εισαγγελέα, στον Άριο Πάγο. Υπογραφή Ντογιάκος και στο κατασχετήριο. Κατασχετήριο. Υπέροχο είναι αυτό. Υπέροχο. Up against the sun, we are strangers, but they love us by night. Long and sorrow could feel us all right. Λοιπόν, γυρνάω στο θέμα των μουσείων, που είναι το πιο επίγον, το πιο επίκαιρο σε σχέση με την σημερινή μέρα, γιατί έρχεται προς ψήφιση το νομοσχέδιο αυτό, που στην ουσία αποκόπτει, αν δεν ξέρετε την βασική του φιλοσοφία, αποκόπτει 5 μουσεία από τον οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και τα κάνει νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Το νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είναι μια περίεργη διάταξη, μια ύπουλη διάταξη, γιατί λες νομικό πρόσωπο δημόσιο δικαίου, τι θέλεις, δεν θα κάνει ιδιωτικού δικαίου. Είναι το πρώτο στάδιο καταρχάς. Κατά δεύτερον, σημαίνει ότι διορίζει συμβούλια διοικητικά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαιολογία, μπορεί να είναι οποιοδήποτε επιχειρηματίας, τοπικός προύχοντας, τοπικός οτιδήποτε που μπορεί να αποφασίσει, να κρίνει πώς ακριβώς θα γίνεται η μουσιακή πολιτική, ποιες αρχαιότητες θα στέλνουμε δεξιά-αριστερά και για 50 χρόνια παρακαλώ, αφού έχει ψηφιστεί ήδη το νομοσχέδιο για τον μακρόχρονο δανεισμό, έτσι λέγεται επισήμως. Το γεγονός ότι υποβαθμίζουν το έργο των ανθρώπων των μουσείων, αυτών που είναι οι θεματοφύλακες του πολιτισμού, των ανθρώπων που έχουν σπουδάσει, έχουν φάει τα χρόνια τους στην αρχαιολογία και θα έρθει να κάνει κουμάντο ο τοπικός ξενοδόχος και ο τοπικός τουριστικός πράκτορας και ο τοπικός κάτι ξέρω εγώ, για να αποφασίσει πώς ακριβώς θα λειτουργεί το μουσείο Ηρακλείου, το μουσείο το Βυζαντινό, το μουσείο το Βυζαντινό και Χριστιανικό, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και βεβαίως το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το μεγαλύτερο μουσείο της χώρας. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. 11.30 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Για σήμερα αυτά. Στην Αθήνα είναι δύο στην ουσία συγκεντρώσεις. Είναι 11.30 στο Βυζαντινό, ώστε να κινηθούν μετά με πορεία προς το Εθνικό Αρχαιολογικό, όπου θα είναι αργότερα, μετά από καμιά ώρα φαντάζομαι, δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Εννοείται φυσικά ότι τα μουσεία σήμερα είναι κλειστά σε ένδειξη διαμαρτυρίας και να σταθείτε δίπλα στους ανθρώπους αυτούς και έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρονται. Από την άλλη υπάρχει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, φυσικά όχι από την άλλη, σε αυτή την πλευρά υπάρχει ο Σύλλογος των Ελλήνων Αρχαιολόγων. Τα μουσεία δεν θα γίνουν υποχείρια της εκάστοτε κυβέρνησης, ούτε οίκη εμπορίου, είναι το βασικό πλαίσιο, το βασικό νόημα των ανακοινώσεων σε ό,τι αφορά την υπόθεση αυτή. Θα σας πω ότι υπάρχει ένα πλατή μέτωπο τουλάχιστον για το Ηράκλειο που ξέρω καλύτερα, φορέων τοπικών, η αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια, δήμος, οι τοπικές ΕΛΜΕ, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι εργαζόμενοι, οι μηχανικοί της Ανατολικής Κρήτης έχουν βγάλει ανακοίνωση, μου ήρθε χθες. Υπάρχει ένα ευρύτατο μέτωπο, τα σχολεία που έχουν πολύ κεντρικό ρόλο και γι' αυτό σας λέω ότι οι ΕΛΜΕ και οι πρωτοβάθμιες και οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις των μάλλον οι οργανώσεις των εκπαιδευτικών και τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, γιατί τα παιδιά είναι που πάνε στα μουσεία και που αύριο μεθαύριο μπορεί να κρίνει κάποιος ότι έλα μωρέ το δωρεάν δεν χρειάζεται, γιατί χρειάζεται έσοδα το μουσείο, ή ότι μπορεί να κρίνει κάποιος ότι το δικό μου το παιδί δεν χρειάζεται να πάει να δει το δίσκο της Φεστού και τις στιχογραφίες, γιατί τις στείλαμε για 50 χρόνια. Στο κάτω-κάτω μικρό είναι ακόμα, μέχρι τα 50 θα προλάβει, θα γυρίσουν, δεν θα έχει φτάσει ο βιολογικός βίος στο τέλος. Τι είναι 50 χρόνια μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους είναι οι άνθρωποι στον δρόμο και για όλους αυτούς τους λόγους χρειάζονται την υποστήριξή μας. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο να συνεχίσω επ' αυτού και έχω και μηνύματα δικά σας πολλά. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington that care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Έλα μήνα μου. Έκθεση στο Κατάρ. Ναι, πες μου, σημειώνω. Το γκούρο, έγινε. Το μεγάλο, το τρίμετρο, ναι. Το μηχανισμό. Α, τον αντικυθύρων. Έγινε. Να βάλω και 5-6 κυκλαδικά. Για πόσο τα θένε. 50 χρόνια. Οκ. Μεθαύριο θα το περάσω από διοικητικό. Όχι καλέ, τι πρόβλημα. Αφού όλο το συμβούλιο είναι πάρα πολύ φίλοι μας. Αυτό που ακούσατε είναι το σποτάκι, η διαφήμιση που έχουν φτιάξει οι αρχαιολόγοι για το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στα μουσεία. Καταλήγει Ξεκινάμε την φράση τυπωμένη στην οθόνη κάπου σε ένα αρχαιολογικό μουσείο της χώρας και καταλήγει με τη φράση «αυτό δεν πρέπει να συμβεί». Μπορεί να σας ακούγεται επιστημονική φαντασία, μπορεί να ακούγεται πολύ μακρινό ότι με αυτούς τους τρόπους θα μοιράζουμε δεξιά και αριστερά τις αρχαιότητες και με αυτούς τους όρους θα μοιράζουμε δεξιά και αριστερά με το τι γουστάρει η κάθε κυρία Μίνα. Κι όμως δεν είναι ψέμα. Και σας το λένε υπεύθυνα, σας το λένε οι άνθρωποι που έχουν φάει τη ζωή τους μέσα στα μουσεία, σας το λένε αυτοί που ζητούν την υποστήριξή μας, θα το λέω συνέχεια, και σας το λέει και μια κοινωνία, ή μάλλον πρέπει να το κατανοήσει μια κοινωνία, που αύριο μεθαύριο θα βρεθεί πρωτετελεσμένων, όπως βρέθηκε πρωτετελεσμένων με τις συλλογές Stern, με τις συλλογές Μητσοτάκη, με τις συλλογές Μεταξά για όσους μιλάνε εδώ για Κρήτη και ξέρουν τι εννοώ, με διάφορα πράγματα και τερτύπια και κόλπα που ξαφνικά οι όροι με τους οποίους κάνουμε αρχαιολογία, κάνει αυτός εδώ ο τόπος αρχαιολογία, όχι ένας τυχαίος τόπος. Μάλιστα, επειδή βρέθηκα και σε μια συνέντευξη τύπου των αρχαιολόγων στο Ηράκλειο, άκουσα ότι δεν έχουν να κάνουν, δεν είναι τα ίδια τα μουσεία τα ελληνικά με ένα μουσείο στην Βρετανία, για παράδειγμα. Είναι άλλο ένα μουσείο αποικιακό, ένα μουσείο το οποίο έχει αρχαιότητες από όλο τον κόσμο, και άλλο ένα μουσείο που βρίσκεται στον τόπο όπου υπήρχαν οι αρχαιότητες αυτές. Μπήκανε πάρα πολλά ζητήματα για το τι σημαίνει να κάνεις τα μεγάλα, τα πιο επικερδή μουσεία αυτόνομα. Σημαίνει, για να σας το πω με απλά οικονομικά, ότι αν τα μεγάλα μουσεία που φέρνουν λεφτά, έσοδα, που έτσι κι αλλιώς είναι ελληματικά, αλλά έχουν ένα μεγάλο τζίρο κάθε χρόνο, ιδιαίτερα τα καλοκαίρια, προφανώς από αυτά τα χρήματα μπορούν να χρηματοδοτηθούν και τα μικρότερα μουσεία, τα μουσεία σε τόπους που δεν έχουν τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα, αλλά που φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι ότι χρειάζεται να υπάρχουν. Λοιπόν, αν αποκόψεις τα μεγάλα τα επικερδή, τότε για τα μικρά θα πεις, ή τρέχετε να βρείτε κάνα χορηγό, αν θέλετε να είναι ανοιχτό το μουσείο, κάνα ίδρυμα, ξέρετε, κάνα από αυτά τα ευαργή ιδρύματα, ή θα τα κλείσουμε. Και αυτό σας φαίνεται μακρινό? Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι σου φαίνονται όλα μακρινά. Ξέρεις πόσα πράγματα μας φαινόντουσαν μακρινά? Ότι θα έρχονται, ας πούμε, τα φαντς να σου παίρνουν τα σπίτια και να ξυλώνουν τις πόρτες οι κλητήρες. Έλεγες, έλα μωρέ, στην Ισπανία συνέβαιναν αυτά. Τώρα συμβαίνουν και εδώ. Ότι είναι αυτό ο ίδιος ακριβώς τρόπος είναι. Αυτά που σου φαινόντουσαν πολύ μακρινά, τώρα ήρθαν εδώ και τα ζεις. Και θα έρθουν και τα επόμενα. Η κυρία Μενδώνη φέρνει σήμερα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προς ψήφιση, το Psycho Killer εδώ από τους Talking Heads, και πάμε παρακάτω. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ακούτε πίσω σελίδες της Δευτέρας, 13ης μέρας του Φλεβάρη, και πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Ήδη έχω συγκεντρώσει αρκετά για όλη αυτή τη θεματολογία που μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες. Κρατήστε και δύο κουβέντες ακόμα για το γενικότερο ζήτημα του πολιτισμού, πέρα από το θέμα των μουσείων. Κρατήστε την εξαιρετικά αισιόδοξη, όπως μου τη στέλνει και ο Χρήστος, μου γράφει και ο Χρήστος γι' αυτό, και Ξεκινώ από εκεί τα μηνύματά σας. Δεν χρειάζεται να μου γράψει πολλά, μου στέλνει τις φωτογραφίες μπροστά στο Εθνικό Θέατρο, στο Μέγαρο Τσίλερ, στην Οδό Αγίου Κωνσταντίνου, στην Ομόνια κοντά, τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων αυτών. Κρατήστε το ότι εκεί στο χώρο του πολιτισμού και στη μία διάστασή του στην αρχαιολογία και στην άλλη στις σύγχρονες τέχνες, στις παραστατικές τέχνες, συμβαίνει κάτι σημαντικό με τις αντιδράσεις αυτών των ανθρώπων, με τους χιλιάδες που βρίσκονται έξω από το θέατρο και που μπορείς να πεις ότι να ρε παιδί μου κάτι κινείται και εδώ. Είχε αποτέλεσμα. Τους αρχαιολόγους από ό,τι φαίνεται δεν τους ακούει ούτε η κυρία Μενδώνη, αν και αρχαιολόγος και η ίδια, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε η κυβέρνηση γενικά. Τους καλλιτέχνες φαίνεται ότι αρχίζει να τσούζει λίγο και αυτό δείχνει κάτι ενδεχομένως και στους αρχαιολόγους, αν μου επιτρέπετε, ότι όσο πιο πολύ το μεγαλώνεις, το φουντώνεις, όσο πιο πολύ επιμένεις, κανένας αγώνας δεν πηγαίνει χαμένος. Δεν είμαι εδώ για να κάνω μάθημα αγωνιστικότητας και συνδικαλισμού σε κανέναν, προφανώς. Αλλά βλέπω, για παράδειγμα, ότι τους καλλιτέχνες ο Μητσοτάκης λέει θα τους δεχτεί μεθαύριο, την Τετάρτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, οι οποίοι λέει τους προτάθηκε να πάνε να δούνε κάτι σκέρτσο για Ραπετρίτη, κάτι δευτεράτζες τώρα, ξέρετε. Συγγνώμη κύριοι, αλλά και τον Μπρατάκο, τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, και σε βάζει ο Πρωθυπουργός, σε βάζει η κυβέρνηση για τους ανθρώπους που με ένα προεδρικό διάταγμα αλλάζει τη ζωή τους, που βάζει πολύ μεγάλα ζητήματα σε ό,τι αφορά το πώς αντιλαμβανόμαστε την αξία της τέχνης και τους ανθρώπους της τέχνης, σε βάζει να μιλήσει με τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας και με τους υπουργούς και είπαν όχι. Είπαν όχι. Αν θέλετε, τους είπαν να συζητήσουμε, θα συζητήσουμε μόνο με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και το πετύχανε. Μπορείς να το δεις ανάποδα. Μπορείς να είσαι από την άλλη πλευρά. Ξέρω. Και να πεις, ορίστε, μεγαλοψυχία ο Πρωθυπουργός, δεν αφήνει το ζήτημα να τρέχει και να σέρνεται έτσι, έχει να προτείνει λύσεις, είναι ανοιχτός στον διάλογο φυσικά, αφού τα έχει καταστρέψει όλα και αφού έχει ψηφίσει το Προεδρικό Διάταγμα 85 και αφού τους έχει μαυρίσει και τη δουλειά και τη ζωή, τώρα είναι ανοιχτός να συζητήσει. Αλλά παρόλα αυτά, ο αγώνας τους είναι αυτός που κατάφερε να φέρει τα πράγματα μέχρι εκεί. Και ετοιμάζεται, λέει, την Τετάρτη να τους κάνει διάφορες προτάσεις, να συζητήσουν, θα είναι εκπρόσωποι από διάφορους χώρους των τεχνών στο Μέγαρο Μαξίμου και θα έχει ένα ενδιαφέρον φυσικά η συζήτηση και τα αποτελέσματά της κυρίως. Αλλά και μόνο μέχρι εδώ και μόνο το γεγονός ότι εξαναγκάζεται σε αυτή τη συνάντηση σημαίνει ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει, κάτι σοβαρό αρχίζει να πονάει σε ό,τι αφορά την απήχηση του αγώνα αυτού στον κόσμο εν όψει και εκλογών. Ναι, έχουμε καιρό ακόμα, έχουμε χρόνο, έχουμε δουλειά μέχρι το 1 εκατομμύριο, 1.200.000 λέει πόσοι είναι στη Γαλλία για τα θέματα τα ασφαλιστικά, μέχρι τους εκατοντάδες χιλιάδες στην Ισπανία για τα θέματα της υγείας, για επίσης στην Βρετανία αν θυμάστε πριν από λίγο καιρό για τα θέματα της υγείας. Ναι, έχουμε δρόμο μέχρι εκεί, αλλά τι να σας πω κι εγώ, μπορεί και να μην χρειάζεται να φτάσουμε εκεί. Οι εικόνες αυτές, μου λέει ο Χρήστος και μου στέλνει από το Εθνικό Θέατρο και από το ΡΕΞ στην Πανεπιστημίου, οι εικόνες αυτές, μου λέει, καθαρίζουν το μυαλό και τα μάτια από κάθε λογή σκουπίδια με τα οποία θέλουμε, δεν θέλουμε, ασχολούμαστε. I will find that man. Yeah, I'm gonna love that man. Ooh, that man is on my list. And ooh, that man, I wanna kiss. My only sin is I can win. Πηγαίνω στα μηνύματά σας παρακάτω. Ναι, Χρήστο, είναι ανάσα αυτά. Η Αλίκη, καινούργια ακροάτρια. Καλώς τη. Ήθελα να σου μιλήσω, λέει, για την ανακοίνωση των γυναικών της οικογένειας Τσιάρτα. Σίγουρα, αν δεν κρύβεται κάτι άλλο από πίσω, όπως είπες και εσύ, συζητάμε για μια πολύ ωραία σπουδαία, μια πολύ σπουδαία κίνηση. Θέλω όμως να βάλω ένα μικρό αστερίσκο. Σας θυμίζω εδώ, πριν συνεχίσω το μήνυμα, η μητέρα και η αδερφή του Βασίλη Τσιάρτα είπαν ότι δεν εγκρίνουν το ότι κατεβαίνει με το κόμμα του Φαΐλου Κρανιδιώτη, δεν ήμασταν, λέει, ποτέ ρατσιστές και ο πατέρας μας έδωσε άλλες αρχές κλπ. Πολύ σπουδαία κίνηση, όντως. Ο αστερίσκος όμως που βάζει η Αλίκη είναι ότι πρόκειται για κόρη αλλά και για μάνα, οι οποίες και οι δύο αναφέρονται σε ιδέες οι οποίες τους εμφυτεύθηκαν από τον σύζυγο και πατέρα, Πατριάρχη Αναστάσιο Τσιάρτα και την οικογένειά του. Συναισθάνομαι τον θαυμασμό τον δικό σου, μου λέει, και πολλών άλλων για την εξαιρετικά θαραλέα κίνησή τους να αποστασιοποιηθούν από τον γιο και αδελφό αντίστοιχα. Αλλά δεν είναι, μου λέει, λίγο στενάχωρο μετά από όλα αυτά να αναφέρονται στις ιδέες τους, όχι σαν ιδέες δικές τους, που με όλα τα βιώματα, τις προσπάθειες, τη μόρφωση, τον κόπο και τις εμπειρίες τους οι ίδιες ανέπτυξαν, συντήρησαν και τώρα με σθένος υπερασπίζονται, αλλά σαν ιδέες που έρχονται από τον άντρα της οικογένειας και τη δική του οικογένεια. Με όλα αυτά να έχουν υποθεί, δεν μου φαίνεται και τόσο περίεργο που ο Τσιάρτας έφτασε στο σημείο να πολιτεύεται προσποριζόμενος ιδέες ομοφοβικές και ρατσιστικές. Σε χαιρετώ συντροφικά, μου γράφει Αλίκη, και ανταποδίδω. Ο Νικόλας από την Γαλλία, από τον Μπορντό και όχι από το Παρίσι, όπως είχα πει σε προηγούμενη εκπομπή, με διορθώνει. Από ό,τι διαβάζω, άλλοι λένε ότι οι χθεσινές κινητοποίησεις ήταν λίγο μεγαλύτερες και άλλοι λίγο μικρότερες. Είδατε, για την Γαλλία σας λέω, που σας έλεγα και νωρίτερα. Είδα τα συνθηκάτα να λένε ότι ήταν 2,4 εκατομμύρια κόσμου. Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αυτό που δίνει 1,2, τους μισούς ακριβώς. Και εκεί τα ίδια κόλπα κάνουν. Και η αστυνομία του Παρισιού, λέει, έδωσε 87.000 στο Παρίσι. Όλοι, μου λέει, τα ίδια είναι. Δεν έχω ικανό κύκλο για να σας μεταφέρω την εικόνα του κόσμου. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει αντίδραση και όχι σαν τα δικά μας τα χάλια. Τα δικά μας εδώ, εννοεί. Επίσης ο Νικόλας μου γράφει σε συνέχεια και προηγούμενου μηνύματός του σε σχέση με την αποχή, σε σχέση με το πώς ακριβώς βγαίνουν τα νούμερα των βουλευτικών εκλογών, σε σχέση με την ψήφο των αποδήμων. Και εδώ μου βάζει μια ενδιαφέρουσα διάσταση. Αν ήθελαν να ψηφίζουν όλοι, ας είχαν θεσπίσει επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο όπως σε τόσες άλλες χώρες. Ο ίδιος, μου λέει, καταγράφηκε ως αποχή στις προηγούμενες εκλογές, διότι προφανώς είναι Έλληνας του εξωτερικού και δεν ψήφισε. Και όχι αυτή τη γελοιότητα που ετοιμάζουν με την ψήφο των κατοίκων του εξωτερικού. Μου γράφει ότι δυστυχώς τίποτα δεν κατεβάζει τον κόσμο στο δρόμο. Τίποτα δεν τον κινητοποιεί και δεν τον κατηγορώ. Μου λέει, ξέρετε κάτι, γιατί ο Γάλλος βλέπει τη Γαλλία ως κράτος και τον εαυτό του ως πολίτη του κράτους του. Αντίθετα, στην Ελλάδα όλοι έχουμε υιοθετήσει τον ρόλο μας στην παροδία κράτους. Συμφωνούμε ότι είναι θλιβερό, αλλά έτσι είναι. Στη Γαλλία οι συνδικαλιστές είναι στοχοποιημένοι. Στην Ελλάδα είναι βολεμένοι με το ίδιο με τους βουλευτές. Κατηγορώ τον κόσμο που δεν θέλει να αλλάξει τον ρόλο του και την χώρα του. Και μου γράφει ο Νικόλας και για εκείνη την δήλωση, την ελεηνή και απαράδεκτη, μου γράφει, της Κατερίνας Σακελαροπούλου, ότι τα πρεζάκια δεν θέλουν να βοηθηθούν. Την έκανε προσπαθώντας, λέει, να βελτιώσει το προφίλ της και την αποδοχή της. Ο φίλος ο Αντώνης από την αρχαία Ολυμπία μου στέλνει εκεί από την δική του γειτονιά, από τον πύργο λίγο παραπάνω, το ρεπορτάζ που έχουν τα τοπικά μέσα για τον με κάθε λαμπρότητα εορτασμό του πολιούχου του πύργου του Αγίου Χαραλάμπους. Και μου γράφει ο Αντώνης ότι η θρησκεία για πάσα νόσο και πάσα μαλακία, με την παλιά έννοια του όρου, περίεργο όμως που δεν μας έσωσε και από τον κορονοϊό. Μεγάλη συζήτηση κάναμε με ακροατές στην σελίδα των πίσω σελίδων στο Facebook για το αν αδικό ή δεν αδικό τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τζίπρα που χρησιμοποίησαν τον ύμνο του ΕΑΜ και για την εκπομπή τη σχετική που κάναμε εδώ και για ένα κείμενο που έγραψα στην Εφημερίδα των Συντακτών, διπλή ασέβεια για το ΕΑΜ, γιατί θεωρώ ότι από τη μία η ασεβής στάση, η προσβλητική στάση για το ΕΑΜ από την πλευρά του Μητσοτάκη, που είπε ότι είναι από τις χειρότερες περιόδους της ελληνικής ιστορίας, που νομίζω δεν χρειάζεται, δεν είναι ασεβής δήλωση, για να είμαι ειλικρινής, είναι μια δήλωση ντροπή για την ιστορία και του ίδιου του χώρου της Νέας Δημοκρατίας, που θέλει να μου ευαγγελίζεται ότι είναι στο κέντρο και για το να σβήσουν τα πάθη και τα μίση κλπ. Αλλά προσωπικά με ενοχλεί και θα συνεχίσει να με ενοχλεί, παρόλο που με τους ανθρώπους στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι δεν θα τους βάλω στον ίδιο κουβά με ό,τι αποκαλείται δεξιά, εν πάση περιπτώσει. Όμως με ενοχλεί ο ύμνος του ΕΑΜ στις εκδηλώσεις, στις συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έχει καμία σχέση ο ΣΥΡΙΖΑ με ό,τι τουλάχιστον είχε στο μυαλό του ο Βασίλης Ρώτας όταν έγραφε τον ύμνο του ΕΑΜ στους στίχους αυτούς που μιλούν για λαοκρατία κλπ. Δεν είχε ούτε τα κόκκινα δάνεια και τα φαντς για το πώς ήρθαν στην Ελλάδα και το πώς ακριβώς αναγκαστήκαμε να μας τα φορέσουν. Όσες πρωτοβουλίες και αν πάρεις τώρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αν δεν λήξει αυτό, δεν. Δεν είχε ούτε τα χρηματιστήρια ενέργειας, ούτε τις νατοικές βάσεις που τις επεκτείναμε, ούτε το ελληνικό που το ξεπουλούσαμε, ούτε τις ιδιωτικοποιήσεις, ούτε τις εξορίξεις και την παραχώρηση στην Exxon Mobil, ούτε το 600 στα σώματα ασφαλείας, ούτε την υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια, ούτε τα ναι ή τα παρόν στους εξοπλισμούς για τα Ραφάλ κλπ, ούτε και την προοπτική για τη συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο και με τον Λοβέρδο, δεν λέω με τον Ανδρουλάκη, γιατί θα έρθουν όλοι μαζί πακέτο από ό,τι φαίνεται. Δεν είχε τέτοια πράγματα ούτε ο Ρώτας όταν έγραφε τους στίχους του ΕΑΜ, ούτε το ΕΑΜ και οι αγωνιστές εκείνης της εποχής. Οπότε όταν τα μπλέκεις λίγο, κάνεις ένα περίεργο mix grill, βάλει και λίγο από ΕΑΜ, μετά βάλει και λίγο από Γεώργιο Παπανδρέου και ανένδοτο, παρόλο που το ΕΑΜ το τσάκισε ο Παπανδρέου, συνεργαζόμενος τότε με τους Άγγλους. Βάλει και λίγο Καραμαλή για να καλοπιάνουμε και τον απόγονο, τον ανιψιό και το καραμανλικό μπλοκ. Ναι, ο Καραμαλής μας πήγε στην Ευρώπη, άσχετα με κάτι εκλογές Νοθείας και Βίας και τέτοια που ψηφίζαν και τα δέντρα, κάτι μικρές λεπτομέρειες. Και φυσικά βάλει και πολύ Αντρέα, που πρέπει να θυμίσουμε στους Πασόκους ότι εμείς εκπροσωπούμε καλύτερα. Δεν μου κάνει, πώς να σου το πω, δεν μου κάνει όλο αυτό. Είναι καπηλεία πάνω σε όλο αυτό να χώνεις και λίγο από ύμνο του ΕΑΜ. Εμένα αυτά με ενοχλούν. Αλλά θα μου πεις, μπορεί να είμαι εγώ περίεργος, πάντα εκεί καταλήγω. But never find vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Δημήτρη, κρατώ την επισήμανσή σου για την γυναίκα στο ξυλόκαστρο. Είναι από μια παλιά εκπομπή αυτό το μήνυμα, για τη σύγκριση μεταξύ του ήρωα πιλότου, των ηρώων πιλότων, και την γυναίκα που σκοτώθηκε στο απορριμματοφόρο. Και γι' αυτό κάναμε πολύ μεγάλη συζήτηση. Πού να ήταν αυτοί οι πιλότοι τώρα, να ξαναγυρίσω λίγο και μάλλον με αυτό θα πάμε προς το τέλος, πού να ήταν αυτά τα παιδιά τώρα που δεν πρόλαβαν το σεισμό. Θα μου πεις τώρα, ίσως να είμαι ασεβής, αλλά με πληγώνει που βλέπω πόσο εύκολα, πόσο την επόμενη μέρα μιας καταστροφής ξαφνικά υπάρχει αυτή η διάθεση να τα βρούμε, και ότι έχουμε περισσότερα να μας ενώνουν παρά να μας χωρίζουν, και όλο αυτό, το οποίο αλήθεια είναι, ασφαλώς είναι αλήθεια, αλλά το θυμηθήκαμε με την καταστροφή, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ο ίδιος ο Δένδιας που πήγε στο Τζαβούσογλου και αγκαλιάζανε και λοιπά, έβγαζε δεκάρικους λόγους για την προστασία της πατρίδας, για τη θυσία των παιδιών που σκοτώθηκαν στο αεροπλάνο το μαχητικό κλπ. Εμένα δεν μου κολλάνε μαζί όλο αυτό. Ή εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν τα βάζεις δίπλα-δίπλα, λέω ότι κάποιος είναι εκεί και πρώτον κερδίζει από την έχθρα σου. Έγραψε μπράβο ο Αμερικανός πρέσβης. Έγραψε υπέροχη εικόνα ο Αμερικανός πρέσβης όταν είδε την φωτογραφία στο Twitter, λέει, του δικού μας, του Δένδια, με τον Μεβλούτ, τον Τσαβούσογλου, και έγραψε ο Αμερικανός πρέσβης μπράβο. Θέλετε να μιλήσουμε ακριβώς για το ρόλο του Αμερικανού πρέσβη και του κάθε Αμερικανού πρέσβη σε ό,τι αφορά το θέμα των εξοπλισμών και από τη μία και από την άλλη πλευρά? Το μπράβο είναι για τα σημερινά. Από αύριο μεθαύριο θα αρχίσουμε ξανά την άλλη διαδικασία. Μετά αρχίζει αλλιώς το ποίημα και το παραμύθι. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να συγκινηθώ μόνο με το δράμα των λαών, των ανθρώπων, με τον πατέρα εκείνον που κρατούσε το χέρι της κόρης του, της νεκρής κόρης του, μέσα στα χαλάσματα. Μπορώ να συγκινηθώ με τους ανθρώπους που είναι μέσα στη δυστυχία αυτή, που γίνονται πάλι αντικείμενο εκμετάλλευσης από κάτι λαμόγια, γιατί και στην Ελλάδα και στην Τουρκία τα ίδια ακριβώς είναι τα λαμόγια, που χτίζουν τα σπίτια χωρίς θεμέλια και χωρίς σίδερα και πέφτουν πάνω στα κεφάλια των ανθρώπων και μετά πηγαίνουν να το σκάσουν στο εξωτερικό. Μόνο από αυτά μπορώ να συγκινηθώ. Από το άλλο, το κεντρικό, κρατάω μικρό καλάθι. Είμαι πολύ καχύποπτος, εκφύσεως. Αυτά. Θα τα πούμε αύριο, να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια. Unmet love, a man in my life. Rude boy, it is a pity. Me know say you belong to she, you know say me belong to him. I wouldn't want you this your queen, you would I never this my king. But when you play for me with him, and when my feet your bass a swing, you left me in a turmoil, you have made a spin. It really made me sad for you for waste so much water. I think the two of we can make a beautiful daughter. But it would be selfish to want innocent little youth for bring her home and cannot tell her the truth. Yo no tengo pánico, mamá, yo no tengo nada. Mi voz